Ati ku larai. Lah ngopo? Ati tinggal lu ngapa coba? Wes mas, ra penting kuwi mari loro ati terus. Lah terus penake piye? Mending golek banyu cek kowe yo. Susah babine rasa nangis mergo tresno ning sandingmu ana kanca datang tele.